Ardeal de George Roca. M-am născut acolo departe, într-un oraș din Ardeal, și-am sămur printre străini pe-al Pacificului Mare. Dorul mă macină încet și-mi-aduc cu drag aminte de strada copilăriei și de-o vorbă de părinte. Am lăsat acolo totul, cu durere și regret. Și acum simt că amintirea se șterge încet, încet. Inima îmi plânge tare. După Sfânta Românie, nu mai cânt ca altădată, nu mai recit poezie. Aș vrea să mă întorc acasă, să găsesc ce am pierdut, dulcea mea copilărie, și să o iau de la început. Știu că asta nu se poate, învinge depărtarea și puterile mă lasă, căci se stinge lumânarea. Dacă o fi să mor aici, pe-al Pacificului Mare, sufletul meu să se întoarcă tot acolo, în Ardeal.